Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut! Yes! Du lyssnar på Magnat Radio. Ja, vi kör en fyllesändning här, eller? Ja, ja, precis. Det... Jag sitter här med Jimmy Hurtig här. Hur mår du? Ja, jag vet inte. Jag mår fan skitbra alltså. Mår du skitbra? Ja, ja. Så har jag lite övrigt folk. Jag har Lars Kök också. Yes. Yes, yes. Ni andra i lägenheten får ju dra en applåd här, tycker jag. Ja, fan. Vi har ju Micke Hanni, vi har Mohammed, Carl Lindblad, sen har vi, ja, min brorsa ligger och sover. Och sen har vi Kalle Törnqvist, Anton Lindell och lite annat. Kalle Krök? Sa jag Kalle Krök? Nej, du var faktiskt säga Kalle Krök. Nej, det sa jag fan inte. Men vi har i alla fall, Mohammed Hindi står i alla fall vid micken redo. Ja, hallå där. Yes. Har du haft en trevlig kväll? Jag har ingen aning vart fan jag varit. Man ska vara helt ärlig. Alltså, du är ute i blå, alltså. Eller? Ja, det skulle man kunna säga. Jag hamnade på piren. Sen har jag fan ingen aning vart jag var. Vet du, Lars? Nej, ingen aning. Ja, men Jimmy Hurtig, ingen aning. Jimmy Hurtig, du har giggat med ditt band ikväll i alla fall. Ja. Gick gigget bra? Ja. Jag tror det. Alltså, det kändes bra som fan. Man blåser det händer, så då är det bra. Alltså. Men alltså, det var mycket folk, ni var tajta och så vidare. Ja, det är vi med. Ja, alltså det var jävligt mycket folk, förvånansvärt mycket folk. Ja. Okay. Även om det är på hemmaplan så blir man ju alltid glad liksom. Det är fullpackat liksom. Det är... fullpackat, ja. Ja. Vi kan även tillägga att Christer Kvassegård så längst fram och drog heavy metal tecknet. Ja, det var Johan Kvastegårds farsa var på plats. Ja. En gitarrist, en solo-gitarristen farsa var där. Han öste på ganska rejält. Och han stod längst fram och drog heavy metal tecknet. Ja, precis. Johan Kvastegård, kommer han att komma hit? Kommer han kunna avlägga en rapport? Nej, Johan Kvastegård, alltså vi har ingen aning vart han är. Men det var ju snack om att han skulle komma hit ju. Snack och ja, snack. Det var ju snack om att med Jason Park skulle komma hit. Jason Park. Han var ju längst fram och köttade som fan. Mittfältan. Ja, jag såg Jason Park. Det var kul. Fram och jassa lite ett tag. Ja, jag såg honom faktiskt. Var det för fan att jävla trevligt om han kom hit och snackade lite grann. Snacka lite liksom om vad som hände ikväll egentligen. Ja. Jimmy, ryck upp dig för fan. Ja. Nej. Nej. Jag har fått plats. Vill du vila upp dig lite grann inför nästa omgång i prat? Nej, det är lugnt. Nej, jag tänkte att vi ska köra av en låt här kanske. Ja, men kör låt. Ja, det kör vi lite. Bob Dylan kan vi göra. Härligt. Nej, skönt. Kom med Bob Dylan. Magnat Radio. Ja, vi är tillbaka. Det var ju Isidis i det där, eller hur? Jimmy. Vilka riff. Tungt. Sen sitter jag här med, nu sitter jag med typ hela Malroga där. Kalle och Kastegård sitter i soffan och gott och säger. Tjena. Hej. Tjena. Hallå. Måta på er mick lite mer. Så ni sitter så långt ifrån. Ja. Det blir lite rumsakustik. Ja, men ja. Men vi har i alla fall Jimmy Hurtig ganska nära micken. Ja. Yes. Du kan ju berätta lite mer om hur kvällen har tätt sig överlag. Ja. Är det misär? Alltså, vad fan, du satt på scenen och spelade för typ 45 minuter, ja, jag vet, men det är ju... Är du så jävla dåligt skick alltså? Det är... Alltså, vi söp ju lite innan, så jag känner inte... Jag känner en viss oro i min kropp när jag såg dig innan gigget. I den vigören du var vid då, alltså, liksom. Jag kan ju fan spela vilket jävla skick som helst. Men det här är en av sämre skick jag har varit i, alltså, efter gig, alltså. Ja, men jag tyckte du skötte det ganska bra när du spelade, liksom. Ja, jag hoppas det i alla fall. Jag vet inte, jag hörde inte skit. Jimmy det... kung ju. Jimmy skrivs. Okay, så har vi Micke Hanne också. Han är ju erfaren festare och rockare. Ja. Vad tycker Mikael Hanne om gigget? Om vi betygsätter den här kvällen mellan 1-5, vad gör du för betyg på den här kvällen? Ja, rent bandmässigt skulle jag nästan kunna sätta en 8. Ja, men jag sa 1-5 alltså. Du säger med några nyckelpersoner som... Du ser, 1 är dåligt, 2 är knappt godkänt, 3 är bra, 4 är väldigt bra och 5 är mästerligt. Vad gör du för betyg då? Det är svårt att betygsätta en sån här kväll med tanke på att banden är ju, det är ju hög kvalitet på slutet. Men rent, alltså kvällen överlag, liksom, överlag har du känt eufori, godhet, närhet, mänsklighet? Ja, kvällen överlag får vi en 3, alltså. Det var liksom så här, ungefär som mellanmjölk ungefär. Ja, jag har legat på en 1 väldigt länge. Ja, fan, alltså var det så jävla tråkigt alltså? Ja. Varför? Nej, det du ser ju Johan Kvastegård blir besviken på dig här. Han sitter med telefonen uppe i ansiktet. Jag är konstigt här. Mikael Hallner, jag förstår faktiskt vad du menar. Hade jag suttit med Bernd Claesson här kväll, hade jag varit väldigt glad, alltså. Ja, då hade man ju varit nöjd. För han är en så kallad kung. Ja. Och det är det som höjer betyg också. Vad fan, efter vi hade sänt tidigare, då kom ni hit och det var ju trevlig stämning här. Det var väl trevligt, eller hur? Ja, mycket god. Ja, exakt, Micke Hanne är en 3. Ja, jag fattar inte vad det finns. Jag tycker att Micke Hanne ska rossas ner, alltså. Ja, exakt. Ni säger alltså att en 3 är ett dåligt betyg. Det är liksom godkänt. Ja, men alltså, vadå godkänt? Det är... Jo, men det är 2 är godkänt, men 3 det är bra, så här. Det är, men det är någonting som skaver i, ja, ändå, tycker jag. Ja, alltså, jag tyckte det var... Här sitter man och hybris för att man spelar i Malmö och Gabi. Det var... Det kanske är sant. Men jag tyckte att det var på tåg för mycket i alla band, alltså. Typ, ja, det kanske var, det var en trubbadur och typ 5. De kan ha skalat bort. För jag drar ner betyget i 3, för jag har fan med. De kan ha skalat bort 2 coverband i och för sig. Det har du rätt i. Jag tycker Pink Floyd bandet som körde, de var ganska okej, eller hur? Ja, faktiskt. Ja, det var skönt. Det var skönt att man körde Manny där och Time. Ja, det var tungt. Ja, det var alltså gitarristen, han var grym. Ja, det var sköna, liksom, det tycker jag. Sångaren, han var inte helt lik Jay Maskis i Dinosaur Junior. Om du vet vilka det är. Rent utseendemässigt. Ja, det var en smal version av Jay Maskis. Det kändes lite så. Ja, för er. Det var väl den sämsta stämningen efter. Ja, men fan kul, Mikael, att vi träffas. Och Jimmy, vad gör du? Betyg på kvällen, 1-5. Du får ge minus också om du vill, men du... Ja, men alltså, jag tycker kvällen, att det är helt... Men alltså, jag kvällen sen i helhet, så tycker jag fan det är nog mellan 3 och 4, för att, alltså, jag tyckte stämningen drogs ner lite mycket. Jag tyckte det var på tog för mycket i alla band. Ja, och så var det liksom så jävla blandning på musik, och liksom, det blev, han ju aldrig blir någon riktig stämning, liksom. Ja, men alltså, om vi skiter i så själva konserten och sådär, alltså kvällen i övrigt, alltså övrigt, betygen på hela kvällen. Sinnesmässigt så... Vi körde ju ändå till fjälls med... Ja, jo. Då är det 4 plus, alltså, för det tycker jag har varit en jävla skön kväll överlag. Ja, precis, det är en skön inställning. Då har det varit en jävla skön kväll, alltså. Fy fan, det blir rundgång här. Jag glömde stänga av själva... Vad är det som låter? Någon som spelar? Nej, mobil. Ja, okej. Trevligt. Jimmy, Överlag, hur ser det ut på rockfronten här framöver? Har ni några gigs så ska ni ut på turné eller vad fan är det? Även, ni sitter ju också, ni kan ju komma med lite kommentarer. Alltså vi kör ju rätt mycket nu med att försöka få klara den jävla skivan som fan håller på med i ett år nu. Det var ju länge sedan ni spelade in den överhuvudtaget, det var ju fan ett år sedan, eller? Ja. Det har ju blivit uppskjutet hela tiden, men Plastikor, du får komma in med lite inflytningar. Den ligger i mixning just nu. Sen släpper vi den här skiten. Och när väl det är släppt, då ska jag ut på något större liksom. Eller jag tar det här alltså. Kan du köra på högtalartelefon? Högtalartelefon. Ja, visst. Ja. Tjena Nico. Tja, du är med på radio nu så du vet. Du är med på radio, vi sänder radio nu. Jag drar dig i högtalaren. Vad fan är fester? Vi är hos Hjelm. Ta med, jag har prit, ta med en jävla. Vad fan ska du? Vad fan, kom hit. Whisky. Ja, det blir så lätt. Whisky sort. Alltså, ta det in. Whisky är så jävla galet. Sälsing för sälj. Vad sa du? Annars kommer jag hem till dig. Va? Säg något roligt, vad fan. Det här var fan det sämsta samtalet. Inte så mycket att hänga i granen, det var samtalet. Ja, fan, nervös. Det är ju fan inte det. Det är ingen substans. Ja, det var pinsamt. Alltså, så fort han hörde att det var radio så blev det liksom... Ja, det är skit om det stämmer. Liksom. Fan, det är bara, han snackar bara med dig liksom. Det... Ja, han var ju skitbara först. Så bara, ja, det är radio. Ja. Ja, hej då. Kalle, vad var det du drack där? Där för någonting. För fan, det var nog Kalle. Kalle Lindblad. Vad drack du? Vad drack du för någonting? Jag vet inte. var det en grogg eller? Jag vet inte. Ja, bra fråga. Jag känner liksom att det blir flummigt där inne, men det är ju trevligt, eller hur? Ja, jag försöker ju vara med i alla fall, styra upp det här, men det är knappt att jag är med. Yes. Höken, den är inte ens inkopplad den här, så det... Hjälm! Vi får köra den där istället. Kan du köra lite takt? Ja, men jag kör lite vintersorg, vad säger man det? Ja, det blir så jävla bra. Ja, tja, fan, vintersorg med Tillfjälls, det är Norrland. kan du vintersorgs histori? Kan du backkatalogen? Så jag har ingen jävla aning, jag vet att han har gjort typ 8-9 plattor. Jag vet, Tillfjälls, som ligger på, det är en av de första plattorna. Sen tycker jag den här Isvitt Frossvin på nyaste, det är skön som fan. Döpt din Ökersjö som låten heter. Ja, precis. Döpt din Ökersjö. Det är så här, han kör på det här konceptet. Bara, jag tänker aldrig skaffa mig en trummis. Det är skön som fan. Det är ganska intressant. Sen när han kör live, då hyr han in en jävla dassiga jävla musiker som spelar. Ja. Det var ganska intressant när jag bodde i Falun där, när jag gick på gymnasiet och högskolan. Han körde det på folkalaset, fast jag missade av en jävla anledning. Ja. Jag tror innan jag liksom fick upp ögonen för Vintersorg. Men det finns en klipp upplagt, då är det ju, ja, precis, helt fullt med folk. Men det var där jag liksom... Nävande luften. Ja, det var där jag såg bara. Han körde i Falun alltså. Men han sjöng ju i ett norskt black metal band också. Ja, berätta mer. Vet du någonting alltså? Borknöga. Ja, men du vet det. Du kan ja, det. Ja, fan. Ja, men berätta mer. Vadå? Jo, men grejen är att jag lyssnar ju på Borknöga. Sjunger han i Borknäga? Micken bara vinklar sig. Ja. Och jag lyssnar på dem tills han börjar i bandet. Ja, okej. Okay. Sen slutar jag lyssna på. Nu du fick reda på att han sjöng i Vintersorg. Nej, men det är grejen. Vintersorg, det var ett bra band från början liksom. Tungt som fan. Skitbra band. Och sen... Hallå! Sen bara du liksom. Ja, okej. Okay, fan, det är sjukt alltså. Men du har belyssnat Vintersorg genom åren också? Ja, jag har hört det. Alltså. Till fjälls? Ja, tyngsta biten. Det är ju det här klippet med Vintersorg i Falun. Det är ju så här Sabaton-känsla. Det är en svensk klassiker om inte annat. Det är ju alltid sommar. Mohammed, du kan inte göra ett inlägg här, tycker jag. Vintersorg. Vintersorg är ju äkta sommarkänsla. Jag har ju verkligen ingenting att inlägga med det. Sommarglad. Jag har verkligen ingen aning om vad fan Vintersorg är. Tyvärr. Var det vi som kollar på det? Ingenting. Okej. Jag kan tänka mig att de har något annat någon propaganda du kan föra fram här. Sommarkänsla. Propaganda. Propaganda. Ja. Vad kan vi säga? Ja. Sly and the Family Stone. Nej, men fan, det var ju trött sagt alltså. Det är bättre. Mohammed, Sly and the Family Stone. Nej. Ulfen, det är jävligt skönt att lyssna på sommaren. Ja, men det, sommaren, alltså. Men det är väl inte propaganda liksom. Nej, det är det faktiskt inte. Det var bara ett påstående. Fristående. Påstående. Jag har fan ingen aning. Jag är alldeles för full för att komma på någonting. Det är ingen sovjetisk gammal propaganda du kan föra fram. Sovjetisk Tjarkovskij liksom. Till och med han är ingen. Magnatradio. Ja, Kalle, vad har vi att säga med den här låten? God takt. God takt och god takt. Berätta mer. Tungt. Ja, det var bara nickning, ingen som säger någonting. Höken, du snackade om att du lyssnade på Vintersorg förut. Nej, inte Vintersorg, utan själva upphovsmannen till Vintersorg. Körde han något band innan eller efter, eller varför var det? Nej, alltså han blev ju sångare i ett norskt black metal band som var alltså, bra innan han behärskan norsk började också, i det alltså. Bandet liksom. Nej, men det var norsk. På engelska liksom, han sjöng på engelska. Ja, ah, okej. Men bandet var bra innan han började liksom. Ice wind, frost. Ja, alltså det men det här är ju fan i begynnelsen av black metal. Ja, för länge sedan. Men det var ganska mycket metal i, när du gick på gymnasiet. Lyssna på black metal alltså. Ja, vi har ju benat ut det tidigare. Det var ju, jag har ju sett gamla. Det börjar med klassfoton av dig. Men det börjar med hypocrisy. Det är det som. Ja, men alltså jag har sett gamla klassfoton när du är med på när du går på gymnasiet. Då har du riktigt jävla lång jävla svans alltså. Ja. Svart hår och metal och nitar och varför la du ner det liksom? Det är ganska intressant. Jag vet inte. Det man fick inte. Ja, fick man höra lite säkert. Mogabe. Fick man höra Hedus ord här i bakgrunden, men det får vi pipa bort sen tror jag. Ja, Idi Amin. Jag vet inte, jag känns som att den här sändningen börjar som bara balla ur. Balla ur alltså. Jag finns alltid den här. Jag är alltid med. Snacka på. Ja, vi ger aldrig upp. Nej. Men absolut inte. Så sluta med metal. Det kan man aldrig göra. Nej, faktiskt inte. Alltså men metal sitter kvar. Jag kan säga så här, ja, det sitter kvar i hjärtat i generna liksom. Det är bandet som fick mig att vilken band var det som släppte den här låten Holding On to Black Metal? Var det? Och det är My Morning Jacket va? Ja, det är en fin låt. Ja, det är bandet som fick mig att säga inse att det finns annan musik också. Det är ju poppen. Smashing Pumpkins faktiskt. Alltså, okay. Ja, men de blandar och ger det ganska mycket. Ja, det är tungt och ja, absolut. Alltså vad fan, det känns som att liksom alla bara gaggar. Men nu kommer nej då. Jag är med, jag är helt nykter skulle jag vilja säga. Helt nykter, du kan köra ikväll. Jag ringer också, jag drar ner till med. Ja, men jag är helt körduglig ifall någon vill ha skjuts hem. Okej, ja men Hjälm. Johan, har du en snus? Ja. Det finns, vi tar det. Ska vi lägga ner den här sändningen eller vad fan ska vi göra? Nej, kör på. Okej, ja men vi kan köra låt på. Ja. Jag ska bara hälsa till Thomas Liljeqvist. Han är och lyssnar. Ja, det är trevligt att vi kör lite. Han vill att jag ska skrika av dem, men nu tar jag det lugnt. Hej Thomas, puss på dig. Ja, det är trevligt. Kör lite hälsningar, det är alltid kul. Ja. Men grejen är, det var lite intressant det här med att alla börjat med metal på något vis. Alla började med metal. Ja, men på något vis, alltså jag började också väldigt stenhårt med metal liksom. Ja, det blev musikaliskt och ja. Intresset och, ja. Och så vidare. Ja, okay, det var ja. Ju metal, det var ju det häftigaste när man var 12 liksom. Ja, men det har jag har aldrig liksom varit inne i metal på det sättet alltså. Aldrig börjat med men det. Men du vet, ja. Jag gillar ju liksom viss metalmusik nu på senare år, men jag har aldrig liksom varit inne och kört nitar och hela skiten som Hök gjorde liksom. Nej, men jag var väldigt stenhårt inne på det och sen gick det ut för. Nu är det väldigt lite metal för mig egentligen. Lite metal, okej. Vad fan tänkte jag på? Bengt Fritjofsson, har du någon connection med honom? Inget mer än att jag tycker han... Det är en bra kar alltså. Det är bra kar. Ja. Ja, vi snackade med honom tidigare. Han var ju med i Let's Dance. Ja. Han är ju 72 år och ja, 72. Ja, precis. På riktigt. Ja, så är det. Jävla gubbe. Ja, vilken jävla kar. Ännu mer kar nu. Jag och Hök drog ju en liten grej igår. Vi sänkte varsin vinnare och kollade på Frittan när han var med i Let's Dance. Ja. Hur var det? Ja, men det var ju han det var ju en jävla överraskning alltså. Jag tror inte han skulle vara så jävla rörlig som han var, men han var ganska rörlig. Han måttade på liksom. Ja. Han höll måttet om man jämför med de andra som var med också. Han gjorde det? Ja, för fan, det var ju kul. Alltså. Hök, du har ingen kommentar om det. Ja, men jag kör. Han var check. Han var check. Fan, nej. Ja, okej. Ja. Yes. Jimmy, du är klar med samtalet här. Nu är jag tillbaka. Man hörde dig liksom hela tiden, du bara satt och snackade i telefonen. Ja, jag höll för micken, tror jag. Ja, du gjorde det, okej. Ja, det är bra det. Ja. Ja, du, framförhållning här i... Ja. Ja, hej och hå. Ingen vill ha det här, vad fan jag håller på. Ja, precis. Man hörde, slita, fast det går slita, bara att dra en jävla garv. Alltså, det... Yes. Ja, det slutar alltid med att jag bara ska vi lägga ner den här sändningen, så är jag bara nej. Alltså, men jag tror inte om vi gör något så hela tiden så. Det känns som att jag liksom går mot strömmen, ni bara nej, och sen när jag väl ber er snacka så säger det ingenting. Nej, men, jag funderar på, vi har ju pratat så jävla mycket om kvällens händelse. Ja, exakt. Och typ så här, vintersorg. Vi kan väl bara göra en ändring. Kvällens händelse. Ja, men alltså, vi kan ju ändra riktning. Vi kan ju prata om det helt annat. Ja, men säg ett ämne, en genre eller vad fan som helst, så köttar vi. Exakt. Ja. Har du förlovat dig? Har du förlovat dig? Är det vinter ikväll? Jimmy, ja. Har du förlovat dig? Nej, fy fan. Nej, okej, okay, fan, jag var nära en applåd. Ja, jag är också fan nära. Hjälp, nej. Jag erkänner, jag förlovar mig med Eldorados hamburgare faktiskt. För jävla gott alltså, det... Nej, det var ett dåligt skämt. Fan vad dåligt. Jag tänkte dra ett skämt. Ja, det är riktigt värdelöst. Det var riktigt jävla dåligt alltså. Fan, alltså det är pinsamt. Vi kör nej, men... Magnatradio. Det var sabbat alltså. Ja, det var sabbat, givetvis. På luften. Exakt, After Forever. Och Anton vill köra en jävla grej här. Jag fattar inte vad han vill. Anton Number 9. Säger du, Karl? Fan, du kör en jävla Beatles-grejen fortfarande. Number 9. Jag fattar inte varför. Liksom, du körde den tidigare ikväll och du gör den nu också. Jimmy, vi... Mm. Vi snackade liksom här under låten och på något sätt har jag känt att vibrationen av ett redigt jävla praktskop. Ja, jag vet inte. Vi ändrar tema lite. Så ja, precis. Du var med tema och sen sa jag så här bara liksom bara, vi kan ju reda ut dina klassiska fyllor du har haft genom åren. Och ja, du sa ja, och då kände jag liksom, fan det här är riktigt jävla bra skop. Och då kör vi på det. Ja, visst, vi kör. Ja, kan du berätta lite liksom om dina... eskapader inom åren. Det är svårt. Jag vet liksom inte var jag ska börja. Får jag inflika med en kort grej, att börja inte med det värsta. Exakt. Nej, jag vet inte. Du ska börja med något lätt och sen går det ut i dur på slutet. Eller moll kan man säga kanske. Jag vet inte, tycker allt är hemskt, men det alltså jag håller ju på att försöka skriva en så här självbiografi för sig eget bruk om alla mina snedfyllor. Och så har jag så olika epoker. Typ en brud jag var tillsammans med för några år sedan, så här, Karin epoker liksom. Alla mina snedfyllor då. Typ så här, första gången jag träffade hennes morsa så här. Ja, du delar in epokerna, ja, i de flickvänner du har haft eller? Nej. Lite. Men hon var en epok. För det var typ min början på nakengym-karriären. Nakengym, det får, ja, du berätta lite. Nakengym, slagsmålsgym. Fast jag typ inte slåss med någon, utan jag slår sönder saker. Okej. Men alltså typ... Ja, men första gången jag träffade hennes föräldrar i alla fall, då var det en... Jag har ingen aning vart jag var eller vad jag gjorde, men jag vet att jag hade sänkt en 16-17 starköl. Var det god öl? Ja... Det var all öl. Någon speciellt det märke? Var, det var ju inte 7,5 i alla fall, men det var lagom starkare. En stadie 5,0 alltså? Ja, visst. Okay. Fortsätt. Och jag brukade sova hos hennes kompis. Alltså det är ju så här gamla klasskamrater på istället. Men hon tyckte att det var så jävla jobbigt, så då fick jag sova hemma hos Karin istället. Och då började med att jag så här, ramlade in i dörren så här. Sen börjar jag av någon anledning gå upp för trappen, så hittar på deras kök, så drar ut så hela kylskåpet på golvet. Tja. Och sen så ska jag gå ner då, för vi skulle sova nere. Och då har jag en hela pizzahandel som hennes farsa hade så sparat liksom, så här, med jordnöt och grejer, så här, skitgott. Så här, ramlar jag ner för trappen och typ landar på magen. Och bara kommer hennes morsa fram liksom, så här, bara skriker. Hon vet ju inte ens vem jag är liksom. Och Karin är inte ens där liksom. Så står jag och tittar på henne liksom. Vad sa hon då? Vad hände liksom? Ja, men hon bara, vad fan händer? Vem fan är du? Liksom. Bara, ja, det är Jimmy. Jimmy. Det är Jimmy, ja. Holmgren. Och, liksom, och efter det så är det så jävla mycket sjuka grejer som hänt i det huset. Alltså det är... Ja, några månader senare har jag varit tillsammans med Karin ett tag. Då bara får en jävla snedfylla så här, helt utan anledning. Slår sönder handfatet. Kommer ut från toan naken. Hur gör man då? Hur slår man sönder ett handfat? Nej, alltså, men jag, det måste man ju ha en slägga. Nej, men alltså, jag sparkar. Jag drog upp benen i luften, så sparkar så det lossnar. Pajar du benet också samtidigt? Ja, jag har ju problem med det nu. Jag äter ju medicin för mitt knä. Men det är nog inte... Är det för handfatet? Nej. Nej, men det är så här fotbollsknä och inflammation. Hur funkar det när du är trummis, när du ska spela basklagge? Det är väl den enda gången det inte gör ont, faktiskt. Det är direkt jag typ sitter över en timme så gör det ont. Kaggen gör gott. Ja, okay. Kaggen gör gott. Det är bomull för hälsan. Ja. Så sant. Ja, okay. Men... Kan vi inte spola fram lite i... Vi ska inte berätta allting som har hänt. Nej, men lite snabbt bara. Då slår jag sönder handfatet. Hon kommer fram och typ frågar vad händer. Då kliver jag ut naken, tittar på henne va? Och sen bara går jag in i sovrummet, så välter jag sängen och så spyr jag på altanen. Men hur blev du naken? Man klär av sig, det är... Ja, jag kommer hem. Ja, men... Jag kommer hem till henne, klär av mig naken, börjar bråka med henne, slåss under handfatet och så vidare och så vidare. Och sen så här bara vaknar man så här, solen i ansiktet, och så hör man hennes farsa vissla lite och så spolar bort spionerna på altanen så här. Okej. Okay. Ja, men vi fortsätter med dina historier efter det var typ då allt började, 18-19 så där. Okej, okay, precis. Vi fortsätter historierna efter låten, eller? Ja, kör hårt. Yes. The taste of snow, the time of the essential. Magnat Radio. Ja, vi fortsätter vårt lilla skåp här med Jimmys klassiska fyllor. Ja. Du vill fortsätta? Ja, det känns inte för tungt. Nej, alltså det är fan skönt att lätta på det alltså. Ja, precis. Och du gör det bäst i radio. Då kan vi fortsätta med, eller? Ja. Fortsätt resan. Jag funderar lite på vilken period jag ska ta. Jag tycker vi ska hoppa lite. Ja, men alltså jag funderar på näst senaste gången jag var i Örebro. De flesta i bandet har ju kommit överens om att Örebro kommer vi aldrig någonsin besöka. Jag var där efteråt alltså. Ja, jag vet, ni har svikit lite. Men jag har inte varit i Örebro. Men sista gången jag var i Örebro, då giggade jag i alla fall så här. Det var ju också jävligt jobbig händelse. Men innan det, men då var jag med också. Ja, det var ju lite, det började till slagsmål och sånt där, så här, skönt. Ja, men det fan, det såg inte jag i så fall. Nej, men du gick väl och la det, tror jag. Jag såg. Det var ju två kända personer jag skulle göra upp lite. Men hur som helst, gången innan så skulle jag och Danne styra upp hemsida då, med skotten. Och sen skotten. Med skotten. Skotten. Carl Eric McFarlane Morrison. Okej, okay, from Scotland. Ja, han kallad skotten. Ja, goda saker. Hur som helst, ja, vi satt och styrde lite. Så satt jag och drack starkare. Jag kunde inte låta bli liksom. Och då sa jag bara, vad fan, vi lär väl dra ut på krogen. Ja visst. Så då gick vi ut på någon jävla dansställe liksom. Skittråkigt. Satt och drack massa shotta och sådär. Ja, men sen så träffade vi på någon så här bekanta till honom. Kommer hem till han. Och han är så här, världens trevligaste snubbe liksom, så här, bara bjuder på massa sprit och bara, ja men det är lugnt, alltså ni kan ju använda det här jävla blåsröret, så här pilar, så här, så vi börjar skjuta pilarna på folk så här, i arslet så där. Det var skitkul. Så bara sköt vi sönder alla lampor så här. Han bara, ja fan tagga ner nu bara. Så då så sa han till Danne att bara, fan, nu börjar det bli lite full alltså. Bara, vadå då? Nej, vad fan, vad har sönder alla mina grejer? Så här, drick vatten. Danne blir helt jävla tokig. Bara, jag är äldst här. Ingen ska fan säga till vad fan jag ska göra. Jag vet fan bäst. Fan, vad jag kan och inte kan. Så, där. Så gick han ut och satte sig under balkongen. Och då så här, stod jag i köket och hittade på någon så här jävla ljummen bärs. Hällde upp den i glas och så fyllde jag upp det. Resten med så här, sprit. Så gick jag ut och satte mig med honom. Jag gillar att du går in på riktiga, rediga detaljer. Ja, men jag minns det så jävla väl. Så sitter vi under balkongen på gräset, så spöregnar liksom. Han bara, den är jävla killen, en jävla svin. Alltså, han bara sa det här och det här. Och då blev jag helt tokig. Så då går jag in och så rycker jag ur hela frysen på golvet. Alltså allt innehåll på golvet. Och sen sitter han och gäller jordgubbar. Drar igång tolvan på spisen. Bara steker dem så här. Ta alla jordgubbar och sabbar alla tapeter. Och sen häller jag ur all vätska i stekpannan. Så här, saften i soffan. Så här, bara. En så kallad kung. Ja. Ja, och så skrek jag till honom, din jävla idiot, så gick jag därifrån. Det är ju skönt sen dagen efter. Men du sa att du pajade alla tapeterna, hur är det då? Liksom? Ja, jag kastade jordgubbarna på tapeterna. Alla tapeter i hela ja, läget. Alla tapeter som jag kunde se. Men alltså, i och med det jag drack innan så kan du förstå att jag var rätt borta. Så. Plus en annan liten, kan jag flika in lite. Jag låg under en säng med en wrestlingmask och lyssnade på Carl Eric McFarlane Morrisons stön när han låg med en brud med en sån här rosa wrestlingmask. Det var den så kallade isglass i munnen. AKA skotten alltså. Ja just det, jag låg med en isglass i munnen. Okej, okay. Och hörde när han itkade samlag i en skrubb alltså. Har det här hänt på riktigt? Det har hänt på riktigt, det är helt allvarligt. Det är helt sjukt, ja. Men den bilden kommer bli ett omslag sen med mitt och Dannes sidoprojekt Black Toast som vi har. Ja, det är, alltså det finns bildbevis på det här. Inte på just när jag ligger under sängen, för det var ju bara de två och jag, de visste inte att jag var där. Tapeterna finns inte bild på eller? Jag tror nog faktiskt han tog bilder på det, för att när vi skulle gå och äta på Max dagen efter så sa jag så här, fy fan vad jag var svin igår alltså. Ja men alltså typ när den här personen som bodde i den här lägenheten, ja, ska flytta från den här lägenheten, då måste ju han betala liksom för. Jo, jag vet. Alltså har inte du fått någon skit för det liksom, att ja, men jag ska komma till det. Vi vaknar upp på skotten, sover ett par timmar och mår så jävla dåligt, så ska vi gå på Max och käka. Jag bara, fy fan alltså, typ kul att träffa dem liksom så här. Jag lovar, de sitter där inne alltså. Ja, går vi in. Ja, vilka sitter? Det är väl han och alla hans jävla biffiga polare liksom så här. Sen ställer han sig upp och går fram till mig, men du. Du kan ju hänga med mig hem och kanske typ fixa alla tapeter du har sabbat. Och sen är det så jävla kul sen när jag kom hem, för då hade han addat mig på Facebook. Jag gillar liksom hur Anton och Hök sitter med huvudet nere liksom så och skäms för att vara människor. Ja. Höken, kan du flika in med någon skön kommentar om det här som Jimmy har berättat? Nej, jag är tagen. Jag är tagen. Man ligger i lä. Det är humanity. Man ligger i lä. När vi satt i bilen och åkte hem, alltså, vi satt och skrattade så jävla mycket. Så började vi grina så att vi mådde så jävla dåligt och det där. Ja, men du fick ångest när du kom hem ungefär. Vi satt liksom och åkte hem. Och då var det jävligt roligt alltså. Sen stängde man dörren när man väl var hemma. Då satt jag i soffan och funderade på om jag faktiskt ska sluta med spriten och bara dricka vatten. Alltså för det. Du la dig i fosterställning i duschen? Det var i princip det. Och en annan liten snabb inflikning, så låg jag faktiskt i fosterställning när vi giggade i Gävle. När vi åkte hem. För då drack jag ju Färnet med Vaple. Då shotade jag ju Färnet med honom. Jag minns inte gigget, men jag minns att jag satt med en påse på huvudet. Vi tar den historien efter den här låten. Ja, visst. Men den... Fan, nu var det snabba puckar här. Jimmy, vi kör ju dina historier här. Mm. Ska vi fortsätta med nästa historia? Ja, jag kommer inte ihåg riktigt mycket... Ja, vi var inne på det här med när du lämnade Örebro och jordgubbarna och sen, Ja, precis, ja. Det var ju en av de senaste händelserna som var så här riktigt jävla jobbig. Yes, men ska vi ta den sista historien med, och då ska du verkligen gå ut med det feta artilleriet. Mm. Vi skulle kunna snacka om något annat så länge, så ska jag fundera ut det, för jag vet inte riktigt. Någon riktig jävla dryg jävel. Det är ju säkert en Ludvika händelse, det kan jag garantera. Men yes. Jag kan ju berätta lite, försöker berätta så snabbt som jag kan. Första gången jag träffade Adder, han hade så här fest. Då jag och Danne var och söp lite Ludvika så där. Sen ledsnade vi ur och åkte till Smedjebacken. Ringade Mikael Hanne. Ja, vad fan, är det någon fest i Smedjebacken? Ja, kom hem till Adde. Så kommer vi dit och så super vi. Så är det så jävla kul alltså. Och så vaknar jag. Skönt sällskap, god öl och så vidare. Ja, men det är så perfekta kvällen. 5 personer, det känns som 50. Och så vaknar vi upp skitbakis på lördagen. Och så ska vi liksom få till samma känsla igen. Och det går ju inte. Det är helt omöjligt att få till samma känsla dagen efter. Och det slutar med typ att vi kör ölspelet igen. Och då shottar vi sprit istället för öl. Och sen har jag... string på mig och någon så här kissperuk. Och så kommer ju massa kända människor där, brudar och allt möjligt. Så står jag, poserar i alla möjliga ställningar i string. Doppar pungen i bärs här och sveper bärsen så här mitt framför Anton och alla möjliga sköna grabbar från Smedjebacke så här. Då vågar jag inte ens prata med mig än, och det var ju liksom 4-5 år sedan liksom. Då gjorde jag ju gott intryck. Jag gjorde någon sån stage dive naken på asfalt. Och de jagade runt mig så här. Jag sprang runt och ramlade in i rosenbuskar och allt möjligt skit. Och sen skulle jag tillbaka. Då tog jag ju fel på vilket hus det var fest i. Så jag gick och knackade på. Alltså då står jag alltså i string. Och knackar på fel hus och försöker ta mig in. Så jag står och rycker i dörren. Vad fan, släpp in mig då. Så de bara står och skriker. Vi ringer polisen! Alltså, typ, jag har hört lite historier om, om den här incidenten. Ja. Och jag har hört att du var ute och så här, bankade på andra hus och höll på och men posade och hade dig. Ja, ja men jag står liksom i fel hus och försöker ta mig in. Jag trodde så liksom att de hade så här låsta misstag eller någonting, så jag står ju och skriker och slår på så här på rutorna så här. Då står ju de och typ ska ringa polisen. Adde kommer ut och lugnar ner dem. Nej, men skit i det, bara. Vad känner du han bara? Nej, jag känner inte han. Ja. Men sen så slutar det med att Danne då tar tag i det och ringer morsan, så hela min familj kommer och hämta mig liksom. Det var ju rätt skönt. Det var ju så här bakfull i en vecka. Fick du smörgås när du kom hem? Ja, det fick jag säkert. Jag minns inte en hel vecka. Så det... ska vi dra en till redig jävla historia innan vi lägger ner den här jävla sändningen? Jag känner att vi ska runda av. Men ja. Då vill jag ha en riktig god bit. Ja. Ja. Vi finns här för dig. Berätta. En riktig... Ja. Saftig bit alltså. Ja, jag ska fan fundera. Det är nog lättare om man tar ålder eller något. Hur gammal ska jag vara? Ja, vi säger 19 år. 19 år, det var ju Karin-epoken. Okay. Ja, men det finns säkert något gott att hämta där. Ska vi säga 20 istället kanske? 20. Yes. Fan, det är svårt alltså. Jag vet i alla fall att när jag fyllde 20, det var ju på systemet varje dag i 2 veckor och handla bara för att jag kunde liksom. Och men alltså det var ju så här mycket så här, alltså historien jag berättar nu, det är sånt här som jag inte är lite stolt över, men jag tycker ändå det är jävligt kul. Men just när jag fyllde 20, då hade jag ju så jävligt så här dåliga perioder. Ja, det var ju liksom inte så här, det var ju jävligt mycket alkohol i början sen jag fyllde 20. Men sen liksom blir det massa annat jävla skit. Jag vet inte. Det är ju 2-3 veckor där som jag vet finns, men som jag inte har någon jävla aning om vad som hände alltså. Nej, men du har hört det. Du måste ju komma ihåg. Du har ju fått det återberättat för dig. Du måste ju veta liksom ungefär. Ja. Du har ju inte bett av alla historier här nu liksom, som du kommer ihåg. Det finns säkert någonting till, men det är svårt att komma på det nu på plats liksom. På rak arm. Men du kan ju bläddra lite i referensramarna, tycker jag. Kom på någonting nu. Du har det inom dig, berätta. Fan, känner mig som en jävla idiot här. Ja, fan. Det är svårt alltså. Jag vill plocka ur de här. Jag vill plocka ur godbitarna som alltid kommer så här, som jag brukar tänka på liksom. Russinen ur kakan. Ja, men fan ska man ta för något alltså? Det är så jävla svårt alltså. När jag liksom inte hunnit skriva om det heller så här, och dela in alla i poker. Men du funderar på att skriva en sorts greatest hits? Ja, alltså jag räknar ut det lite snabbt. Ungefär sidmässigt så kommer det bli runt 60-70 sidor snedfylla. Ja, jag tror att Bonniers kommer nappa på det där, det tror ja, jag. Ja, förmodligen. Och sen så kör jag enbart ur min egen synvinkel också. Jag försöker inte ta någon hjälp av någon alls. Bara så att det blir bara min egna sanning och sådär. Och sen blir det ju andra namn förstås. För att jag vet inte om alla statister vill vara med. Att det är ju rätt många som har sett mig i mina värsta dagar liksom. Ja, precis. Men det går ju att täcka alla namn med andra namn. Ja, jo. Det, ja. Så är det. Ja. Så det brukar man göra när man känner sig... Ja, byter ut mot Johan Kvastegård. Så... Ja, visst, absolut. Ja, men det går ju. Men alltså, ja, nej, det låter som, verkligen som en riktigt skön idé att skriva en bok. Ja, jag tror det är ganska lätt att få ut en bok. Det finns ju många förlag, små förlag som är säkert nappar på det där, tror jag. Ja, men det känns ju som att det är ju i nivå med Mötley Crüe alltså, för att det är ju lite så här pissdrickare och sånt där, för det har jag faktiskt gjort också. Kattpiss har jag druckit på fyllan. Ja, men fortsätt berätta. Ja, men det vet jag inte. Jag minns bara att det är det värsta jag har fått i min kropp någonsin, det var kattpiss. Ja, jag var helt säker att kom jag hem, då bodde jag fortfarande hemma, så hade vi sådana här säckar på golvet. Och sen sprang jag in så här i köket full som ett jävla äckel och så här, tog tag i någon jävla juiceflaska och häller i glaset. Så springer jag in i vardagsrummet och sen tappar jag glaset. Och av någon jävla anledning fick jag för mig att jag hade tappat glaset i den jävla rispuffen. Och så då dricker jag upp det. Och då är det kattpiss för att katterna markerar liksom. För de hade ju precis flyttat dit då, för någon av katterna. Så han skulle så här markera för att ja, men visa liksom. Markera revir? Ja, precis. Han hade ju markerat den här rispuffen så här för att inför den andra katten liksom. Så jag drack jag upp det och det var jävligt vidrigt alltså. Ja, jag kan tänka mig det. Men jag minns ingenting före eller efter. Jag vet bara att jag gjorde det. Men du sitter här och är välbehållen och mår bra och har en öl i handen. Mm. Det är vi tacksamma för. Ja. Och alla ni som lyssnar som jobbar inom bokbranschen, ni får gärna ge ut den här boken. Ja, så det jag kan säga alltså, när jag väl har skrivit klart den, det är ju Aftonbladet nästa alltså. Ja, det är så jävla sjukt. Och nu har jag ju inte tagit ut det extrema, så alltså, jag vet att det finns värre, men det, jag kommer inte på det bara. Ja, vi ser fram emot att läsa den. Mötley Crües bok heter The Dirt. Vad heter din bok? Ja. Skiten. Ja, men det kom som ett brev på posten kan jag säga. Ja, men bra titel. För det är ju lite bedrövlers. Det är så jag kände mig i 7 år liksom. Skägget i brevlådan, ja. Av Jimmy Hurtig. Ja, visst. Det är ju också en epok. Nu har du skitit i blåskåpet av Jimmy Hurtig. Ja. Typ något sånt där liknande. Skön titel. Men det är ju skitbra i och med det kom som brev på posten. Det är ju också en epok när jag hade min egna lägenhet. Fullständiga rättigheter. Ja, precis. Och alltid fullständiga rättigheter där i min lägenhet. Yes. Och ja, tackar vi då. Vi tackar för din medverkan och säger godnatt. Ja, godnatt. Om det är okej med dig, så är det okej med mig.